que yo te quiera, porque tú has sido mi única ilusión. Αφήνουμε τα κουβανέζικα για να πάμε σε ταινία. Του 1990 βγήκε στους κινηματογράφους το καλοκαίρι του 90. Ήταν η δεύτερη ταινία των Gremlins με μια πολύ καλή μουσική και στις δύο ταινίες. Ακούμε από την δεύτερη λοιπόν ταινία το γνωστό θέμα που έχει γράψει ο σπουδαίος συνθέτης κινηματογραφικής μουσικής Jerry Goldsmith από την ταινία Gremlins 2. We'll be right back.

Ακούσαμε το ψυχεδελικό συγκρότημα των Tame Impala από το soundtrack της ταινίας The Kids Are All Right. Και αφού στο πρώτο μέρος μιλήσαμε για την Joni Mitchell, μου δίνει την ευκαιρία αυτό το άλμπουμ που έχω μπροστά μου και η ταινία να μιλήσω για τη σημασία που είχαν τα άλμπουμ μια εποχή που βρισκόμαστε λίγο πριν την εξαφάνισή τους σαν άλμπουμ. Όσοι έχετε δει την ταινία The Kids All Right με την Annette Bening, την Julianne Moore και τον Mark Ruffalo, γνωρίζετε ότι οι χαρακτήρες στην ταινία της Annette Bening και του Mark Ruffalo είναι εχθρικοί μέχρι τη στιγμή που γίνεται ένα δείπνο όπου ανακαλύπτουν και οι δύο ότι είναι φανατικοί οπαδοί ενός συγκεκριμένου άλμπουμ. Ενός καταπληκτικού άλμπουμ που είχε βγάλει η Joni Mitchell το 1971. Πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρξει καλλιτέχνη σήμερα που στο μέλλον μετά από 40 χρόνια, γιατί τόσο είναι η διαφορά του 1971 με τότε που διαδραματίζεται η ταινία αυτή στη δεκαετία την προηγούμενη. Πιστεύετε λοιπόν ότι μπορεί να υπάρξει τέτοιος καλλιτέχνης σαν την Joni Mitchell που ένα άλμπουμ να έχει παίξει τέτοιο ρόλο στη ζωή και της Annette Bening και του Mark Ruffalo ώστε από εχθροί να γίνουν φίλοι άσχετο τι έγινε αργότερα μόνο και μόνο επειδή και οι δύο αγαπούσαν τόσο πολύ αυτό το άλμπουμ, το Blue. Thank you. Πήραμε ένα μήνυμα εδώ στο τηλέφωνο της εκπομπής μας από τον Άγγελο που λέει ότι από το ίδιο άλμπουμ, το Blue, αν μπορώ να βάλω το Curry από την Johnny Mitchell, αναφέρεται στα Μάταλα. Άγγελε, δεν έχω το άλμπουμ της Johnny Mitchell εδώ, έχω το soundtrack που είναι το τραγούδι που παίξαμε και πράγματι, όπως γράφεις, αναφέρεται στα Μάταλα γιατί το 70 η Johnny Mitchell είχε περάσει πολλές εβδομάδες στην Κρήτη και στα Μάταλα που τότε ήταν πόλος έλξης ιδιαίτερα για τους hippies. Λοιπόν, είχαμε παίξει μουσική από το musical Hairspray χθες ή προχθές. Σήμερα θα παίξουμε από την πρώτη έκδοση του φιλμ του 1988 με σκηνοθέτη τον John Waters. Μετά έγινε στο θέατρο, στο Broadway, με μεγάλη επιτυχία και έτσι ξαναέγινε ταινία, musical. Σε αυτήν την πρώτη εκδοχή παίζει αυτή που την έχουν ονομάσει η drag queen του αιώνα, το People το έχει πει αυτό, drag queen of the century, Divine. Η Divine έπαιζε στον τελευταίο ρόλο της ζωής της εδώ, γιατί πέθανε τον Μάρτιο του 88 σε ηλικία 42 ετών. Hairspray λοιπόν. Η υπόθεση διαδραματίζεται στην Βαλτιμόρη στη δεκαετία του 60, συγκεκριμένα του 62. Γι' αυτό ας ακούσουμε 2-3 τραγουδάκια καταπληκτικά από εκείνη την εποχή που είναι στο soundtrack του Hairspray του John Waters. Επειδή αγαπάω πάρα πολύ αυτό το τραγούδι που ακούσαμε με τον Τζιν Πίτνεϊ, το θεωρώ ότι το παίζουμε λόγω του Hairspray, άρα θα το παίξουμε στο μέλλον και άλλη μια φορά όταν θα μιλήσουμε για την ομώνυμη ταινία του 61 που ακούστηκε για πρώτη φορά, που ήταν το film Town Without Pity με τον Kirk Douglas. Από το Hairspray, το κομμάτι λέγεται I'm Blue. Το συγκρότημα είναι οι iCats, το συγκρότημα της Tina Turner εκείνη την εποχή. Πρέπει να σας πω ότι στην πρώτη ταινία του Hairspray έπαιζε, εκτός βέβαια από την Divine, έπαιζε η Debbie Harry και ο Sonny Bono, ο σύζυγος της Cher, που έχει φύγει από τη ζωή. Ένα τρίτο τραγούδι θα ακούσουμε από το soundtrack που μας δείχνει τη μουσική που ακουγόταν το 1962 στη Βαλτιμόρη, εκεί που διαδραματίζεται η ταινία. Ένας σπουδαίος πιανίστας της jazz, ο Ray Bryant, είχε κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία εκείνη την εποχή με το The Madison Time. Είναι η εποχή που ο ένας χορός διαδέχεται τον άλλον. Και εξάλλου και η ταινία αναφέρεται σε αυτήν την υπόθεση με τους διάφορους χορούς. The Madison Time, classic του Ray Bryant combo. It's Madison time, hit it. You're looking good, a big strong line. When I say hit it, I want you to go two up and two back with a big strong turn and back to the Madison. Hit top. You're looking good. Now when I say hit it, I want you to go two up and two back, double cross, come out of it with the rifleman. Hit top. Face it. Now when I say hit it, I want the big strong M, erase it and back to the mat. Hit it. Now then, when I say hit it, it'll be tea time. Hit it. Hit it. big strong line. Now when I say hit it, I want the big strong Cleveland box and back to the medicine. Hit it. Crazy. Now when I say hit it, I want the big strong basketball with the Wilt Chamberlain hook. I want the big strong Jackie Gleason and back to the Madison. Hit it. And away we go. Now then when I say hit it, Birdland, till I say stop. Hit it. How about a little stiff leg there? You're looking good. Now when I say hit it, come out of the Birdland, back to the Madison. Hit it. Crazy. When I say hit it, go two up and two back, double cross and freeze. Hit it. And hold it right there. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Αλλά στα τόμα Τζάμπο ήρθε φέτος πιο σκληρός. Τζάμπο να γελάσει κι ο φτωχός. Εις τη μέστα της αρρώσει, την Κατερίνα του θα ελευθερώσει. Μόνο αυτός έχει τα κότσια και μπορεί. Δες τις τιμές των σχολικών, της ρίχνεις τη στιγμή. Την Κατερίνα του σώζει κι ο έρωτας ξαναζεί. Ω Τζάμπο, με τις τιμές σου αναστατώνεις και μας λυτρώνεις. Λυτρωθείτε στα σχολικά και ηλεκτρονικά στο e-jumbo.gr. allabouthotels.com Μιλάνο. Δίκλινο από 45 ευρώ και σε 4 άτοκες δόσεις. Έχεις τον κινηματογράφο στο αίμα σου. Τώρα ο ΟΤΕ, επίσημος υποστηρικτής του Φεστιβάλ Νύχτες Πρεμιέρας, σου προσφέρει την ευκαιρία να ζήσεις μια μοναδική κινηματογραφική εμπειρία επιλέγοντας εσύ την ταινία που θέλεις να δεις σε πρώτη προβολή. Μπες στη σελίδα του ΟΤΕ στο Facebook, απάντησε σωστά στην ερώτηση του διαγωνισμού και ίσως είσαι εσύ ένας από τους 100 τυχερούς που θα κερδίσουν 2 δωρεάν προσκλήσεις για την ταινία της επιλογής τους. Γιατί η επιθυμία σου για μοναδικές κινηματογραφικές πρεμιέρες είναι για μας έμπνευση. ΟΤΕ, μαζί είμαστε ένα. Όροι και πληροφορίες στη σελίδα του ΟΤΕ στο Facebook. Με μία τσάντα από τα σχολικά είδη της UNICEF θα πάνε σχολείο περισσότερα παιδιά από ό,τι φαντάζεσαι. Βοήθησέ μας και εσύ να στείλουμε περισσότερα παιδιά σε όλο τον κόσμο σχολείο. Για παραγγελίες απευθυνθείτε στο 801-500-12345 όλο το 24ωρο, στα καταστήματα και τα περίπτερα UNICEF και στο www.unicef.gr. Τετράδια θα βρείτε στα ΕΛΤΑ και στα καταστήματα των τραπεζών του διευρυμένου δικτύου της Τράπεζας Πειραιώς και Γενικής Bank, καθώς και στη Citibank. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ταινία του 86. Με τίτλο ένα από τα κλάσικ του Bobby Vinton τραγούδια της δεκαετίας του 60. Αγαπημένο του σκηνοθέτη David Lynch, που ήταν υποψήφιος για Όσκαρ για αυτή την ταινία. 86. Blue Velvet. She wore blue velvet, bluer than velvet was the night, softer than satin was the light from the stars. She wore blue velvet. sighs. Love was ours. Ours, love I held tightly, feeling the rapture grow like a flame burning brightly. But when she left, gone was the glow of blue velvet. Whoa, whoa. But in my heart they'll always be, whoa, whoa, whoa, precious and warm a memory. Through the years, and I still can see blue velvet. Precious and warm a memory through the years, and I still can see blue velvet through my Θα ολοκληρώσουμε σήμερα για να συνεχίσουμε αύριο με άλλα τραγούδια και μουσικές από ταινίες, με φιλμ του 1993 που τη μουσική έχει γράψει ο Patrick Doyle, αλλά εμείς θα ακούσουμε το τραγούδι που ακούγονταν στην ταινία Carlitos Way του Brian De Palma, με ένα εξαιρετικό cast, Al Pacino πρωταγωνιστής και Sean Penn, αλλά και στους δεύτερους ρόλους έπαιζαν πολύ γνωστοί ηθοποιοί. Στο φιλμ αυτό ακουγόταν το You Are So Beautiful του Joe Cocker, αλλά και το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα από τον Κάρλος Σαντάνα. Συνέχεια αύριο. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Βήμα FM. Σαντάνα από το φιλμ του 1993 Carlitos Way.